तो सद्योग का असर करने में शास्त्र नहीं लगाता है। तो शास्त्र कारक नहीं है, शास्त्र क्या है? ज्ञापक। जब शास्त्र ज्ञापक है तो शास्त्र कोई चीज बताए, इतने कहेगा। जबरदस्ती जैसे शास्त्र कह दे कि अग्नि ठंडा होता है तो अग्नि ठंडा हो जाएगा, और तो शास्त्र का ज्ञापकत्व तो खत्म हो जाएगा ना। शास्त्र के कहने से अग्नि ठंडा हो जाए, शास्त्र के कहने से जो है लोग सिर के बल चलने लगे, ऐसा नहीं। शास्त्र को जो चीज जैसी है उसका वैसे ही ज्ञापन करता है। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि यदि विहित अकरणात्, विहित के न करने से असंभाव्यम प्रत्यवायम, जो संभव नहीं, संभव क्यों नहीं है? असत से सत की उत्पत्ति संभव नहीं है, असत से सत की उत्पत्ति संभव नहीं है। ये असंभाव्यम प्रत्यवायम ब्रूयात वेद, यदि वेद इस प्रकार इसको कहे तद तदा अनर्थ करो वेदो, तब तो वेद जो है अनर्थ करने वाला हो जाएगा। अप्रामाणम, तो प्रमाण उसका नहीं रहेगा। इत्युक्तम स्यात्, ये बात कही हुई बनी, वो प्रमाण उसका नहीं रहेगा। इत्युक्तम स्यात्, ये बात कही हुई बनी। ठीक है, देखिए, वीतस्य करणे सति अनर्थ प्राप्ति न नित्य कर्म विधायी वेदो अनर्थ करत्वेन, ही है ना, न नित्य कर्म विधायी वेदो अनर्थ करत्वेन अप्रमाणम इत्याशंका। पूर्व पक्षी कहता है विहित के न करने से अनर्थ की प्राप्ति होती है, तो न नित्य कर्म विधायी वेदो अनर्थ करत्वेन अप्रमाणम, इसको लेकर के तुम ये नहीं कह सकते हो कि नित्य कर्म का विधान करने वाला जो वेद है वह अनर्थ करने से जो है अप्रमाण हो गया, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। इसके लिए कह दिया वीतस्य अकरणात् असंभाव्यम अपि, कह दिया, यानी ऐसा जिसकी जो हो नहीं सकता है उसको वेद नहीं कह सकता है। टीका में देखिए, न वीतस्य करणे पितृलोक प्राप्ति लक्षणम फलम भवतायिष्यते। सिद्धांति कहता, अच्छा देखो, विहित के करने से क्या फल होगा बोलो, वेद के करने से क्या फल होगा? का फल तो नहीं शास्त्र में कहा कुछ, वेद के करने का फल कुछ भी नहीं कहा। तो न वेदस्य करणे पितृलोक प्राप्ति लक्षणम फलम, अन्य यज्ञ आदि कहे करेगा तो स्वर्ग जाएगा, पर वेद को करेगा तो स्वर्ग जाएगा ऐसा शास्त्र में कहीं लिखा नहीं, ऐसा शास्त्र में लिखा नहीं। माने नित्य कर्म की बात चल रही, नित्य कर्म को करने से स्वर्ग जाएगा ऐसी बात शास्त्र में लिखी नहीं, और आप भी मानते नहीं भवतायिष्यते। लेकिन एक चीज तो है कि जब अग्नि जलाएगी, जलाएगा तो आंख में धुआं तो लगेगा कि नहीं लगेगा? और अग्निहोत्र करने के लिए अग्नि जलाएगा, तो जो अग्नि जलाएगा तो नेत्र में धुआं तो जरूर लगेगा। नेत्र में धुआं लगेगा तो जो है वह आंख में पीड़ा तो जरूर उत्पन्न होगी। इसलिए धूमादिना नयन पीड़ा दि दुखम, तो ये दुख तो होगा। सवेरे ठंडी में उठा, सवेरे स्नान किया, अग्निहोत्र को देर हो जाएगी, फिर अग्नि जलाया। अब यह है कि लकड़ी जो है वह गीली है, जल्दी नहीं जलती है, जलाना पड़ेगा, समय से अग्निहोत्र करना पड़ेगा, तो आंख में जो है धुआं लगेगा उसको, तो दुख तो प्रत्यक्ष में हो। तो करने में तो प्रत्यक्ष दुख है, ये सबका अनुभव है, और फल कुछ नहीं है। फल शास्त्र ने कुछ कहा नहीं, तो करने में प्रत्यक्ष दुख है पर फल कुछ नहीं हुआ। और कभी टूट गया, नहीं किया तो पाप लग गया। तो वही कहते हैं कि प्रत्यक्ष में वो दुखम, यो तो प्रत्यक्ष दुख करने में हो गया, और अकरणे च प्रत्यवायोत्पत्ति, न किया तो प्रत्यवाय आ गया। तो उभय शस्य अनर्थ करो वेद अप्रमाण, तब तो वेद जो है दोनों प्रकार से जो है पुरुष को तकलीफ दिया, किया तो कुछ फल नहीं, न किया तो पाप लग गया। तो दोनों प्रकार से यदि वेद जो है इस प्रकार का करे, तब तो भाई वेद को प्रमाण कौन मानेगा। ननु अभावस्यापि भावोत्पादन सामर्थ्यम वेद संपादयिष्यति, भी तुम्हारे कहने से क्या हो? अरे भले ही अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन वेद यदि कह दे तो हो जाएगा। वेद में ताकत है कि नहीं? वेद कह देगा तो हो जाएगा, अभाव से भी भाव की उत्पत्ति हो जाएगी। वेद कह देता है तो एक विषय स्वर्ग मिल जाता है, तो वेद जो है वो आकरण से प्रत्यवाय कह देगा तो अकरण से पाप भी लग जाएगा, ये पूर्व पक्षी का कहना है। इन्हें अभावश्यापि भावोत्पादन सामर्थ्यम वेद संपादयिष्यति तथा च विहित अकरण प्रत्यवाय परिहारो विहित करने फलिष्यति इतने त्या। तब विहित अकरण जो प्रत्यवाय है ना, तो वो प्रत्यवाय का परिहार हो जाएगा विहित करण से, अभिहित करेगा तो प्रत्यवाय नहीं होगा उसके जीवन में, यही फल हो जाएगा। जैसे कह रहे थे ना, तो यही फल हो जाएगा कि नहीं? अरे करेंगे तो प्रत्यवाय हमारे जीवन में नहीं होगा, पाप नहीं होगा, ये फल हो जाएगा। बता नित्या तुम्हारी बात, कहा हमारी बात क्यों ठीक नहीं? सब तुम्हारी बात ठीक है, हमारी बात कोई ठीक नहीं। तथा च कारकम शास्त्रम न ज्ञातकम इति अनुपपन्नार्थम कल्पितम स्यात्। तब तो तुम शास्त्र को कारक मान लिए, ज्ञापक नहीं मान। और शास्त्र कारक नहीं होता, शास्त्र ज्ञापक होता। जैसे क्या है कि बहुत चीजें तो हम प्रत्यक्ष से जान लेते हैं, तो उसको शास्त्र को कहने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ चीज हम अनुमान से जान लेते हैं, तो उसको भी शास्त्र को कहने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास जानने का साधन है कौन सा? प्रत्यक्ष अनुमान, ये हमारे पास जानने का साधन है। तो इससे जो चीज हम जान लेते हैं उसके लिए शास्त्र को कहने की आवश्यकता नहीं। पर कुछ चीज ऐसी है कि जो हम प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं जान सकते हैं, जैसे ईश्वर है, जैसे स्वर्ग है, जो लोक हैं, तो वो तो हम जानते नहीं, देखे नहीं, वो विमान से बैठ करके नहीं देख सकते, तो उसको हम जानते नहीं। वहां पर जो वैभव है उसको हम जानते नहीं, तो शास्त्र जो है उसको बताता है। अब जब उसको बताता है तो आप वहां जाना चाहते हैं, तो वहां पर पहुंचने का साधन भी शास्त्र बताता है। तो वस्तु है, उत्पन्न नहीं करता शास्त्र, वस्तु है और साधन भी है, पर आपको उसका ज्ञान नहीं है। तो शास्त्र उसको बताता है, शास्त्र ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता है शास्त्र। कि किसी को जबरदस्ती पकड़ करके कोई काम करा रहे, ऐसा कारक नहीं होता। तथा च कारकम शास्त्रम, यदि ऐसा मान लोगे तब तो शास्त्र कारक हो जाएगा, न ज्ञापकम यदि अनुपन्नार्थम कल्पितम स्यात्। जो युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता है, ऐसा अर्थ जो है वेद का करना पड़ेगा कि कल्पित हो जाएगा। न च एतद् इष्टम, और यह इष्ट नहीं हो सकता। आप देखिए, लोक प्रसिद्ध पदार्थ सत्याश्रयणेन शास्त्र प्रवृत्ति अंगीकारात् अपूर्व सत्याधान अयोगात् ज्ञापकम् एव शास्त्रमित्यर्थः। लोक प्रसिद्ध जो पदार्थ शक्ति है उसका आश्रय के द्वारा शास्त्र प्रवृत्ति को हम अंगीकार करते हैं। तो अपूर्व शक्त्याधान अयोगा, जो चीज नहीं है उसको करने की शक्ति शास्त्र में नहीं है। शास्त्र कोई चीज करता नहीं है, लोक में जो है जिसको हम प्रत्यक्ष से अनुमान से नहीं जान सकते हैं उसको बताता है। इसी बात को कहते हैं अपूर्व शक्ति आधान अयोगा। अपूर्व शक्ति का आधान न होने से शास्त्र क्या हो गया, ज्ञापकमेव शास्त्रमित्यर्थ है। ज्ञापक ही शास्त्र हो सकता है। अब कहते कारक मान ले तो कारकत्वे च तस्य अप्रामाण्यम् अप्रत्युहम् स्यात्। कारकत्व मानोगे तब तो जो है वह निर्विघ्न उसका अप्रामाण्य हो जाएगा, इसलिए कारक नहीं हो सकता है, शास्त्र ज्ञापक ही हो सकता है। फिर तो आप जैसा चाहे वैसा कर दे, हमारे यहाँ तो ईश्वर भी मुख्य रूप में कारक नहीं बनता है, नहीं तो वैषम्य निर्विघ्न दोष आ जाएगा ना। अब किसी को सुखी कर दे किसी को दुखी कर दे वो भी कैसे रहता है, जिसका कर्म संस्कार जैसा है उसके अनुसार होता है, अपने आप होता रहता है, ईश्वर सत्ता से अपने आप होता रहता है, इसलिए ये बात नहीं बन सकती है। तो कारकत्व चेतस्य अप्रामाण्यम अप्रत्युहम, निर्विघ्न जो है अप्रामाण्य हो जाएगा। इसके लिए कह दिया कि कारकम शास्त्रम न ज्ञापकम इति अनुत्पन्नार्थम कल्पितम से आत्मा के ये तदिष्टम। अच्छा भवत शास्त्र से अप्रामाण्य, कहते अच्छा कोई बात नहीं शास्त्र अप्रामाण्य हो जाए तो क्या बिगड़ता है। इत्याशंक्य अपौरुषेयतया अशेष दोष अनागंधित नैव नित्य। भगवान का निश्वास है जो है वह वेद शास्त्र अपौरुषी है, पुरुषकृत नहीं है, इसलिए उसमें कोई उसमें दोष नहीं हो सकता है। अशेष दोष अनागंधित, अशेष दोषों का स्पर्श नहीं हुआ, किसी भी दोष का उससे स्पर्श नहीं है, इसलिए शास्त्र के विषय में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तचेत न चेत अधिकतम, इसलिए कारक जो है हम शास्त्र को नहीं बना सकते। अनिर्वाच्य अनुपलम्भस्य संवेदनम संवेदनम अभाव ज्ञाने कारणम समीहित साधन ज्ञानम तु चरण न्यासादि प्रवृत्ति कारणम इति अंगीकृत उपसंहर। अनिर्वाच्य जो अनुपलम्भ है, अनुपलम्भ को हम अनिर्वाच्य मानते, अनिर्वाच्य जो अनुपलम्ब है वह अनुपलम्भस्य संवेदनम अभाव ज्ञानी कारण, उसका जो ज्ञान है वही है अभाव ज्ञान, जो उपलब्ध नहीं हो रहा है। अरे भाई उपलब्ध जो नहीं हो रहा उसके स्वरूप हम कैसे कह सकते, स्वरूप तो हम कहेंगे तो उपलब्ध का कहेंगे ना, तो उसका जो जो है अनुपलम्ब का जो संवेदन है यही अभाव ज्ञान में कारण है, अभाव ज्ञान इसी से होता है। और समीहित साधन ज्ञानम, जब साजेश क्या है कि स्वर्ग भी हम नहीं जानते हैं और साधन भी हम नहीं जानते, तो जब स्वर्ग और साधन नहीं जानते हैं तो अभाव ज्ञान हो गया ना। अब वो अभाव का ही ज्ञान है, भाव का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जब भाव का ज्ञान होगा तो उसके लिए कहते हैं कि समीहित साधन ज्ञानम तो चरण न्यासी प्रवृत्ति कारण, जो हमको इष्ट है उसका साधन का हमको ज्ञान हो गया, उसके साधन का ज्ञान हो गया तब हम में प्रवृत्ति हो जाएगी कि नहीं, अरे तब हमारा पैर आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। हम जानते हैं कि ये करने से ही होगा, तो उस करने में आपका हाथ पैर अपने आप काम लगेगा, तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो तो स्वर्ग स्वर्ग के साधन का ज्ञान हो तो आपको स्वर्ग के विषय में प्रवृत्ति बनेगी, और नहीं ज्ञान हो तो फिर उसमें तो प्रवृत्ति बनेगी नहीं। उसी बात को कहते समीहित साधन ज्ञानम तु चरण न्यासाति प्रवृत्ति कारणम इति अंगीकृत उपसंहरति। इसको अंगीकार करके उपसंहार करते हैं इस प्रकरण का कि तस्मान् न संन्यासिनां कर्माणि, ये सन्यासी को कर्म है ही नहीं। क्यों नहीं कर्म है? तो साध्य साधन ज्ञान साध्य है वह तदेषण वाले को, इसको नहीं। इसको तो एकमेव द्वितीय ब्रह्म का ज्ञान है, इसलिए तस्मान् न संन्यासिनां कर्माणि अतो ज्ञान कर्मणो समुच्चय अनुपत्ति ही। इसलिए ज्ञान कर्म के समुच्चय की अनुपत्ति समझना चाहिए। थोड़ी की करेगी अकरणात् प्रत्यवायोत्पत्ति असंभव तत्शब्दार्थ। यहाँ तस्मात् से क्या लिया? कि जिसलिए उसने प्रश्न कर दिया था ना पहले, समुच्चय की अनुपत्ति तो पहले ही कह चुके हैं, पर बीच में प्रश्न आ गया था पूर्व पक्षी का, क्या कि भाई मुमुक्षु भी नित्य कर्म करेगा, तो नित्य कर्म करेगा क्यों करेगा, नहीं तो प्रतिभा होगा उसके जीवन में, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न आ गया था। सिद्धांती थी उत्तर दिया था कि सन्यासी को नित्य कर्म न करने से प्रतिभा नहीं होगा, व्यस्त तो होगा वो, सन्यासी को नहीं होगा। जैसे ब्रह्मचारी को नहीं होता है, जैसे ब्रह्मचारी को नहीं होता है इसी प्रकार उसको भी नहीं होगा, सन्यासी को नहीं होगा। और दूसरी चीज ये कह दिए कि वस्तुतः अकरण से फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए किसी चीज को न करने से फल की उत्पत्ति नहीं होगी, और न करने उस समय जो आप दूसरा कर रहे हैं उसी से फल की उत्पत्ति होगी। इसलिए अन्यत्र भी इसका विचार किया, भाष्यकार भगवान ने यही माना कि वही प्रतिभा है कि जो आपको नहीं करने दे रहा है शास्त्र के अनुसार वो प्रतिभा है, इसलिए दूसरे कार्य में आप प्रवृत्त हो रहे हैं। इसी को लेकर के तो कहीं आता है इसके जीवन में अपने तिलक जी, जैसे कार्य क्षेत्र जब तेज हो जाता है ना तो व्यक्ति एक दृष्टि से उसमें लग जाता है, तो संध्योपासन के समय भी अब प्रवचन करना है, उसको भाषण देना है कहीं सभा में, और है संध्योपासन का समय, तो किसी ने प्रश्न उठाया ही, किसी ने प्रश्न ही उठाया कि अब ये तो संध्योपासन का समय है, अब ये जी इसमें भाषण देने जाते हैं तो अपना नित्य कर्म छूट जाता है, तो नित्य कर्म छूट जाता है तो प्रतिभा होगा कि तो उन्होंने इसी आधार पर उत्तर दिया कि उस समय तुम क्या करते हो, इसके आधार पर निर्भर। तो ये बता दिया कि तस्मा न संन्यासी नाम कर्माणि अतो ज्ञान कर्मणो समुच्चय अनुपत्ति। अब टीका में चल जाते ही संन्यासी नाम ज्ञान वही कहा कि अकरणात् प्रत्यवायोत्पत्ति असंभव तत्शब्दार्थ। संन्यासी नाम ज्ञान निष्ठा नाम कर्म संन्यासित्वादेव कर्म असंभवी फलितमाह। अब संन्यासी जो है ज्ञान निष्ठा में लगा है, इसलिए कर्म संन्यास तो उसको अपने आप सिद्ध है, तो कर्म असंभव है, उसमें कर्म हो ही नहीं सकता, तो फलित कह दिया कि अतो ज्ञान कर्मणो समुच्चय अनुपत्ति ही, इसलिए ज्ञान कर्म के समुच्चय की अनुपत्ति। समुच्चय अनुपत्ति हेतुअंतरमाह, समुच्चय की अनुपत्ति में दूसरा हेतु बताते हैं कि जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर इति अर्जुनस्य प्रश्न अनुपत्तिश्च। यदि समुच्चय मान लेंगे आप ना तो अर्जुन ऐसा प्रश्न कर ही नहीं सकता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में अर्जुन को उपदेश किया ज्ञान और कर्म का साथ साथ अनुष्ठान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि इस प्रकार का जो है उपदेश किया, तो जब ऐसा उपदेश कर दिया भगवान ने कि ज्ञान और कर्म का साथ साथ अनुष्ठान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो अर्जुन कैसे प्रश्न करेगा ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि। और तो उसको ज्ञान निष्ठा भी जो है वह अपने आप उपदिष्ट हो गई कि नहीं, क्योंकि कर्म निष्ठा के साथ ज्ञान निष्ठा भी करेगा, तो ज्ञान निष्ठा भी अपने आप उसको उपदिष्ट हो गई अर्जुन को। अब जब ज्ञान निष्ठा अपने आप उपदिष्ट हो गई तो अर्जुन ऐसे कैसे प्रश्न करता है कि कर्म से जो है ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप हमको कर्म मिलता। यदि कहो कि अर्जुन को ठीक ठीक नहीं हुआ ज्ञान, माने भ्रम हो गया, भगवान के कहने में भ्रम हो गया, तो अर्जुन को भ्रम हो गया तो भगवान को तो भ्रम नहीं हुआ ना, तो भगवान को उत्तर देना था ही कि मैंने तो तुमको उपदेश किया था ज्ञान कर्म का साथ साथ जो है करने का, और तुमको कैसा भ्रम हो गया। भगवान तो उत्तर देते हैं कि पूरा प्रोक्त का द्वे निश्चय में है ना, ये तो दो मार्ग ही है और ये तो सृष्टि की आदि से चला आ रहा है। ये भगवान जब उत्तर देते हैं तो इससे यही निर्धारित होता है कि भगवान ने ज्ञान कर्म का समुच्चय का उपदेश नहीं दिया था। अर्जुन से प्रश्न अनुपत्ति, अर्जुन के प्रश्न की अनुपत्ति हो जानी चाहिए। प्रश्न अनुपत्ति में प्रपंच, प्रश्न की अनुपत्ति को ही जो है वह विस्तार करते हैं। यदि ही भगवता द्वितीय अध्याय ज्ञानं कर्म से समुच्चयेन त्वया अनुष्ठेयम् इति उक्तम् स्यात्। यदि भगवान ने द्वितीय अध्याय में ज्ञान कर्म समुच्चय पूर्वक तुमको अनुष्ठान करना चाहिए, यदि भगवान ने यदि कहा होता तो ततो अर्जुनस्य प्रश्नो अनुपन्नो, तो अर्जुन का प्रश्न जो है अनुपन्न हो जाता। क्या जैसी चेत कर्मणस्तु मसा बुद्धिर् जनार्दन, ये प्रश्न अर्जुन नहीं बोल सकता। थोड़ी टीका देखिए, समुच्चयोपदेशे प्रश्न उपदेश अनुपत्तेश्च न तदुपदेशोपपत्ति। समुच्चय का उपदेश होने से प्रश्न उपदेश अनुपन्न हो जाता ना, ये प्रश्न उपदेश अनुपत्ति हो जाएगी ना। अरे उपदेश की अनुपत्ति हो जाएगी कि नहीं, तो हमको क्यों आप कर्म में लगा रहे हो, ये ज्ञान उपदेश है, इसलिए न तदुपदेशोपपत्ति, इस प्रकार के उपदेश की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अर्जुनाय चेद बुद्धि कर्मणि त्वया अनुष्ठीये इत्युक्ते, अर्जुन के लिए भगवान ने उपदेश किया कि ज्ञान और कर्म दोनों का अनुष्ठान तुम करो, तो या कर्मणो जायसी बुद्धि सापि उक्ता एव इति, तो जो कर्म से जायसी बुद्धि जिसको अर्जुन कह रहा है, वो अभी तो भगवान ने कही दिया ना। अरे जब कह दिया ज्ञान कर्म का अनुष्ठान करो, तो जो ज्यायसी बुद्धि है उसका भी उपदेश अर्जुन के लिए हो ही गया, तब अर्जुन कैसे कहता तत् किम कर्मणि घोरे मन नियोजयसि केशव इति प्रश्नो न तथंचन उपपद्यते। तो अर्जुन का ये प्रश्न कभी भी नहीं बन सकता है कि घोर कर्म में हे केशव आप हमको कैसे लगाते हैं। थोड़ी टीका देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मातलेषु कदाचन इति अर्जुनं प्रति उपदेशात्, अर्जुन के प्रति भगवान ने उपदेश किया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मातलेषु कदाचन, अर्जुनं प्रति उपदेशात् तं प्रति ज्यायसी बुद्धिर्नोक्ता, उसके प्रति ये ज्यायसी जो बुद्धि है उसका उपदेश भगवान ने नहीं किया, इति युक्तं तत् किम इत्यादि उपालंब वचन, तब ये ठीक है, ये अर्जुन ऐसा उपालंब भगवान को दे सकता है। जब भगवान ने कह दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो उसको भगवान को उपालंब दे सकता है अर्जुन कि मैं आपका भक्त हूँ, दूसरों के लिए तो आप ज्ञान की उपदेश कर रहे हैं और मुझे कह रहे कर्म करने के लिए, ऐसा उपालंब दे सकते हैं। न च अर्जुनस्यैव ज्यायसी बुद्धिर् न अनुष्ठेया इति भगवतोक्तं पूर्वम् इति कल्पयितुम्। यदि कहोगे खाली अर्जुन के लिए भगवान ने कहा कि तुमको ज्यायसी बुद्धि नहीं अनुष्ठान करना चाहिए, बाकी सबके लिए ज्ञान कर्म समुच्चय है, पर अर्जुन के लिए केवल कहा कि ज्यायसी बुद्धि ये जो है न अनुष्ठेया भगवतोक्तं पूर्वम् इति कल्पयितुम्, ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा कल्पय तो न युक्तम इन ज्यायसी चेत प्रश्न इति प्रश्न स्यात्, जिससे ज्यायसी चेत कर्मणस्य, ऐसा अर्जुन जो है प्रश्न कर सकता है, ये बात नहीं बन सकती। थोड़ी टीका है देखो, येन कल्पने न जिस कल्पना से जायसी चेदित्यारभ्य तत् किं कर्मणि इति उपालम्भात्मा प्रश्नः स्यात्। जायसी चेत कर्म से यहाँ से लेकर के तत् किं कर्मणि कोरे मां नियोजयसि, इस उपालम्भ वाला प्रश्न बन सकता था। तथा न युक्तं कल्पयितुम्, ऐसा जो है कल्पना करना युक्त नहीं है। क्यों? कि वहां तो भगवान ने साफ कह दिया था, ईसा ते भीता सांख्य बुद्धि है, ईसा ते सांख्य बुद्धि अभीता, तो इति वचन विरोधा, ये वचन का विरोध हो जाएगा कि अर्जुन के लिए जो है कहे नहीं भगवान ने, जो है वह ज्ञान का उपदेश किए नहीं, दूसरों के लिए किया। भगवान तो स्वयं कहते ऐसा ते अभीता सांख्य बुद्धि, तुम्हारे लिए हमने ये सांख्य बुद्धि का उपदेश किया, इस वचन का विरोध हो जाएगा इस योजना। तो जो कहा कि न तो अर्जुन से विद्यायसी बुद्धि नानुष्ठेया इति भगवतोक्तं पूर्वं इति कल्पयितुं युक्तं येन जायसी चेद इति प्रश्न स्यात्। तो उसी को कहा कि जो है ऐसा ते विहिता सांख्य बुद्धि इति वचन विरोधात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब एक शंका ये उठाते हैं कि कस्मिन् पक्षे तर्हि प्रश्नस्य उपपत्ति, किस पक्ष में प्रश्न की उपपत्ति बनेगी। माने कहने का तात्पर्य क्या कि वृत्तिकार का जो पक्ष है ज्ञान कर्म समुच्चय पक्ष, उसमें प्रश्न की उपपत्ति नहीं बनती। क्यों प्रश्न की उपपत्ति नहीं बनती है? क्योंकि जब ये उपदेश कर दिया कि ज्ञान कर्म का अनुष्ठान तुमको करना चाहिए, ये प्रतिकार का पक्ष है, तो जब ये प्रश्न ये रख दिया तो फिर प्रश्न कैसे बनेगा? वो जैसी चेत कर्मणस्ते मता पुत्र जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे वाम नियोजयसि। क्योंकि भगवान ने तो कह दिया कि ज्ञान के साथ कर्म अनुष्ठान अनिवार्य है मुक्ति प्राप्ति के लिए, तो कर्मानुष्ठान अनिवार्य है। जब ऐसा भगवान ने उपदेश किया तो प्रश्न कैसे बने? तो कहते अच्छा, हमारे कथन के अनुसार तुमको प्रश्न नहीं बनता, तो फिर तुम बताओ कि प्रश्न कैसे बनता है। वे हम जैसा कहते हैं उससे तुम कहते हो प्रश्न बनता नहीं, तो तुमको बताना चाहिए कि प्रश्न बनता कैसे है। तो बताते हैं, यदि पुनरेकस्य पुरुषस्य ज्ञान कर्मणोर विरोधात् युगपद अनुष्ठानम् न संभवति। जब ऐसा मानो कि भाई ज्ञान और कर्म का परस्पर विरोध है, ऐसा नहीं समझना कि सामान्य ज्ञान का है, सामान्य ज्ञान तो ज्ञान पूर्वक ही कर्म होता है। अरे यज्ञ का ज्ञान है तो यज्ञ आप करेंगे, तो ज्ञान नहीं होगा तो कर्म कैसे करेंगे? पर जो अद्वैतात्मक अधिष्ठान ज्ञान है उसके अभ्यास में के लिए और कर्म अभ्यास में जो है वह विरोध है। क्यों? इसमें सीमित अहंता को लेकर के कर्म करना पड़ता है, और इसमें जिस अहंता को लेकर के कर्म करना पड़ता है उस अहंता को बाध करना है, उस अहंता को तोड़ना है। ज्ञानाभ्यास में इस अहंता को तोड़ना है, ये अहंता रहेगी तो ज्ञानाभिमान भी होगा, तो ज्ञान तो दूर रह जाएगा, ज्ञानाभिमान आ जाएगा। इस अहंता को तोड़ना है। दूसरे क्या है कि जन्म से लेकर के जो ये संस्कार पड़ा है ना, मैं देवदत्त हूँ, मैं यज्ञ दत्त हूँ, ये जो संस्कार पड़ा है, मैं इस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे पितामह जो है बड़े भारी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, मेरे यहाँ बड़ा धन था या मेरे यहाँ दरिद्रता थी, ये जो संस्कार पड़ा हुआ है, मैंने जो है इतना विद्या अध्ययन किया, ये जो संस्कार पड़ा हुआ है, ये सीमित कार्यकाल संघात को लेकर के जो संस्कार पड़ा हुआ है, इसी को तो काटना है ज्ञानाभ्यास में। ज्ञानाभ्यास में तो नीति नीति करके इसी को काटना है कि जो हमके साथ जुटा हुआ है। जब इसी को काटना है तो ज्ञानाभ्यास में और कर्माभ्यास में बड़ा विरोध पड़ जाएगा। इसी को कहते ज्ञान कर्मणो विरोधान। इसलिए ज्ञान कर्म का विरोध है, इसलिए युगपद अनुष्ठानम एकस्य पुरुषस्य न संभवति। एक साथ अभ्यास नहीं बन सकता है एक पुरुष का। एक साथ क्यों कह दिया कि कर्म से अनुष्ठान तो बनते ही है। पहले जो है वह कर्मयोग का अधिकारी बनता है, अरे पहले तो शास्त्रीय कर्म का अधिकारी बनता है। जब ये जो है पशु कर्म को छोड़ करके शास्त्र के अनुसार चलता है तो शास्त्रीय कर्म का अधिकारी बनता है। शास्त्रीय कर्म का अधिकारी बनने के बाद भी जब जो है वह वासना जो है साध्य विषयक वासना जो है लोगों की वासना छूट जाती है तो लोगों की वासना जो है शिथिल पड़ जाती है, तब ये कर्मयोगी बनता है, निष्काम कर्म अनुष्ठान करता है, ईश्वर प्रत्यर्थ कर्म अनुष्ठान करता है। तो ईश्वर प्रत्यर्थ कर्म अनुष्ठान करता है तो उससे जब अंतकरण पूर्ण शुद्ध होता है तब इसमें विवेक जो है वह ज्ञान उत्पत्ति होती है। तो कर्म से तो व्यवहार होते ही अनुष्ठान होते, पर एक साथ जो है वह विरोध है। इसलिए कहा एकस्य पुरुषस्य युगपद अनुष्ठानम न संभवति क्यों ज्ञान कर्मणो विरोधात्। इति भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वं भगवता पूर्व मुक्तम। भगवान ने पहले इसीलिए विभाग कर दिया था, ऐसा ते भेता सांख्य। ये सांख्य विषय ज्ञान ये हमने तुमको बताया। अब योग विषयक जो है वह जो है इसकी इसको सुनो, और उसी योग विषयक कहने में जो है बारंबार भगवान ने कहा कि गुरु जो है वह कर्माणि है। तो इस प्रकार कर्म में भगवान ने लगाया। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म जो है तुम कर्म के अधिकारी हो, इसलिए कर्म का उपदेश कर, फिर ज्ञान के तुम अधिकारी बन जाओगे। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की, मोक्ष अर्जुन चाहता है, मोक्ष अर्जुन चाहता है, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं है। पर अभी जो है कर्म क्षेत्र में है, मोक्ष तो चाहता है पर किस क्षेत्र में खड़ा है, कर्म क्षेत्र में खड़ा है। तो कर्म क्षेत्र में खड़ा है और धर्म प्रवृत्ति पूर्वक युद्ध करने आया है, उसी समय उसको मोह आ गया, तो इसका मतलब कर्म त्याग का अधिकारी अभी नहीं है। मोह नहीं आया होता तो विवेक पूर्वक कर्म त्याग का अधिकारी हो सकता था, पर मोह जिसको आ गया वह जो है वह कर्म त्याग का अधिकारी नहीं है, वो तो मोह के कारण कर्म त्याग कर रहा है। बहुत चीजों का त्याग हम मोह वश करते हैं, विवेक से नहीं करते हैं। विवेक पूर्वक जो त्याग है वही हित का त्याग होता है, और मोह पूर्वक जो हम अपने कर्तव्य का त्याग करेंगे तो फिर पकड़ेगा कर्तव्य। अरे भाई मोह पूर्वक या किसी निमित्त से आप त्याग करेंगे तो वहां पर घर त्याग करके आएंगे तो फिर जंगल में घर बना लेंगे, उसमें क्या है। अरे आश्रम बना लेंगे, घर बना लेंगे के लिए, कि वो संस्कार तो अभी है ही है, विवेक पूर्वक उस संस्कार का नाश तो हुआ नहीं। तो एक घर छोड़ करके दूसरा घर बना लेंगे। हाँ अच्छा, विवेक पूर्वक उस संस्कार को जो है वह छोड़ करके नहीं आया है, तो कोई न कोई निमित्त, कोई न कोई निमित्त बन जाएगा, कुछ न कोई निमित्त बन ही जाएगा उसका, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो अर्जुन इस समय युद्ध करने गया, उस समय कह रहा है जो है देखिए धर्म मान करके युद्ध करने आया, अब मोह से कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो युद्ध नहीं करोगे तुम तो जो कर्म तुम अभी छोड़ना चाहते हो कर्म तुमको करना पड़ेगा, पकड़ लेगा। और तुम यदि उसको निष्काम भाव से ईश्वरार्पण बुद्धि से पूरा कर दोगे तो छूट जाएगा। ये रहस्य गीता में इसको बहुत ध्यान दिलाया, तुम पूरा कर दोगे तो छूट जाएगा। क्योंकि सच्चाई से किसी कर्म को यदि पूरा कर दे निष्काम भाव से तो निश्चित जो है वह सच्चाई से पढ़ ले तो पास हो जाएगा, और पास हो जाएगा तो वह स्कूल छूट जाएगा। पास हो जाएगा तो वह स्कूल छूट जाएगा उसका, उसका कभी याद नहीं आता है। उसी स्कूल में 10 साल पढ़ता है, अब पास होकर के चला जाता है तो कभी वहां पर झांकने नहीं आता, क्योंकि उसके मन का कोई संबंध ही नहीं बनता उसका, पास हो गया ना। अच्छा चपरासी पढ़ता नहीं है तो जीवन भर वही पंखा हिलाता रहता है, वही रहना पड़ता है, क्या उसका तो अर्थ संबंध हो गया वहां से, तो उसके चित्त से कैसे छूटे। पास हो जाए ये पढ़ता नहीं ना, पढ़ ले। एक संत कहते हैं कि ये पढ़ ले तो ज्ञानी हो जाए। व्यवहार में प्रत्येक समय पढ़ता रहे तो निश्चित ज्ञानी हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि जगत का व्यवहार सब माइक है, कहीं वास्तविकता इसमें नहीं, सब स्वार्थ से बोल रहे हैं, कोई यहाँ पर दूसरे जंग से और किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई एकदम पढ़ लेगा। यदि जगत हो यदि ठीक प्रकार से पढ़े तो उसको बिल्कुल समझ में बात आ जाती है। तो संत कहते हैं कि पढ़ ले तो ज्ञानी और सह ले तो साधु। मैंने कोई कैसा भी व्यवहार आपके प्रति कर रहा है आप अपने मन को मत बिगड़ने दीजिए, आप अपने मन को न बिगड़ने दीजिए, आप साधु हो, आप साधु हो। व्यवहार में ही रहने में ही दो चीज की सावधानी है कि एक तो व्यवहार को पढ़ना चाहिए और व्यवहार को सहना चाहिए, भगने से नहीं व्यवहार छूटेगा किसी का। कोई विक्षेप करके जब जाना चाहता आश्रम से तो मैं कहता हूं तुम जाने को मैं नहीं रोकता, पर विक्षेप पूर्वक जाते हो तो फिर जो है वह इसमें हित नहीं है, क्योंकि जहां जाओगे वहीं कोई न कोई विक्षेप आ जाएगा, अब क्या करोगे। अब यहां से भग करके कोई कुटिया बनाओगे वही विक्षेप आएगा, तो फिर कुटिया जला के भगोगे, अब भग करके कहां जाओगे, यहाँ जाओ। इसलिए जाओ विवेक से जाओ, आधी रात को जाना चाहो मेरी मनाही नहीं, पर विक्षेप से मत जाओ, इस विक्षेप को सहन करने में समर्थ हो जाओ तो जाओ, फिर तुमको कहीं विक्षेप नहीं होगा। तो सहले वो साधु, सहने का ही तात्पर्य अपना मन न बिगड़ने दे, साधु हो गया, अब पढ़ ले वो ज्ञानी। शरीर को आप पढ़ लेंगे तो कभी शरीर धारण करने की इच्छा नहीं होगी, तो पढ़ते नहीं ना, पढ़ते नहीं, विद्यार्थी नहीं, अपने यहाँ ये आश्रम, इसीलिए अपने यहाँ आश्रम ये जो है वह कोई घर नहीं है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, घर कहाँ का, वहां पढ़ लो तो पास हो जाओ, गृहस्थ भी पास हो गए आखिर चले गए। अरे भाई यहाँ थ्योरी जो है पास हो गए ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो प्रैक्टिकल के लिए गृहस्थ में चले जाओ। शास्त्र तो पहले सब बता के रखा, प्रैक्टिकल के लिए गृहस्थ में चले जाओ, अब वहां पढ़ लोगे तो वहां पास हो गए तो अपने आप आगे चले जाओगे, तो मोक्षार्थी बन जाओगे। इसलिए एक जो है वह संत ही कहते, पढ़ लो तो ज्ञानी और सहलो तो साधु। ये तो पाठशाला है, ये जगत पाठशाला है, ये पढ़ने के लिए और सहने के लिए। विद्यार्थी को सहना भी पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है। आजकल तो नहीं सह पाते, देखिए रैगिंग क्या आजकल होता है, पता नहीं पेपर में क्या आता है, आत्महत्या कर लिए कई विद्यार्थी। मध्य प्रदेश में 2 विद्यार्थी आत्महत्या कर लिए। सहन नहीं कर पाया तो आत्महत्या कर ली। या तो जब पढ़ता है तो उसको धूप बिठानी पड़ती, सब सहना पड़ता कि नहीं। आजकल की भले ही, पर उसको पढ़ना है तो उसको सवेरे उठना पड़ेगा, जगना पड़ता है, सवेरे से कॉलेज जाना पड़ता है, सुलना पड़ता है, अपने मन के अनुसार तो नहीं चल सकता है, तो सहना पड़ता है। वहां पर जो है वह जो सहन नहीं कर पाएगा पढ़ेगा कैसे, और पढ़ना पड़ता है तो पास हो जाता है, तो इसको अपने आप छूट जाता है। ये एक कला है। तो यहाँ पर कहा कि भाई देखो, ज्ञान कर्म का जो है विरोध होने से युगपद अनुष्ठानम न संभवति, एक साथ अनुष्ठान नहीं बनेगा। भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वं भगवता पूर्व उक्तम स्यात्। इसलिए भगवान ने पहले बता दिया था कि भाई ज्ञान का अनुष्ठान करने के लिए दूसरे एक प्रकार का अधिकारी होना चाहिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए एक प्रकार का अधिकारी होना चाहिए, स्कूल में पढ़ने के लिए एक प्रकार का अधिकारी। अब वो कहे कॉलेज पढ़ा इसलिए हम वही पढ़ेंगे, स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। अरे स्कूल में नहीं पढ़ोगे तो कॉलेज में जाओगे कैसे? दूसरे क्या है कि स्कूल में पढ़ने वालों की संख्या बहुत होती है पर कॉलेज में पहुंचने वालों की संख्या कम होती है। इसलिए कर्म बहुत लिखे हुए हैं दुनिया भर के वेद में, उपनिषद भाग थोड़ा है, ज्ञान भाग जो है वो थोड़ा है। इसलिए कभी आप प्रवचन भी करिए तो ये मत सोचिए कि भीड़ हुई कि नहीं हुई, जिज्ञासु है कि नहीं कोई। आजकल जो है वह अपना स्वभाव बिगाड़ लिए लोग, भीड़ है इससे कोई मतलब नहीं, भीड़ 10,000 हो इससे कोई मतलब, जिज्ञासु है कि नहीं कोई, ये तात्पर्य। जिज्ञासु है तो आपका बोलना सफल है, और जिज्ञासु ही नहीं है ते तो भीड़ है तो भीड़ क्या करेगी। हाँ आपका कोई स्वार्थ हो तो अलग ही सफलता मान लीजिए, पर आध्यात्मिक दृष्टि से क्या सफलता है उसमें, आध्यात्मिक दृष्टि से उसमें सफलता नहीं, जिज्ञासु होना चाहिए। खैर तो प्रसंग से कह दिया। तो यहाँ भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वं भगवता उक्तम पूर्व उक्तम शांत, ये यदि ऐसी बात है ततो अयम प्रश्न उपपन्नो। तो अर्जुन ने सुना कि ज्ञान का कॉलेज की पढ़ाई का तो बड़ा भारी महत्व बता रहे भगवान है, तो हमको कह रहे हैं कि तुम इसी स्कूल में भर्ती हो, और मैं भगवान का बड़ा प्रिय हूं तो सीधे कॉलेज में क्यों नहीं भेज देते। ये प्रश्न अर्जुन का बन सकता है, जायसी चेत कर्मणस्ते हता बुद्धिर जनार्दन तत्क्यों कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। यहाँ तो बड़ा भय में रहना पड़ता है अध्यापक लोगों के, और वहां तो जो है वह सुन लिया चले गए, अपना व्याख्यान सुन लिया चले गए, यहाँ तो बड़े भय में रहना पड़ता है। ऐसे घोर कर्म में, युद्धात्मक कर्म में हमको क्यों लगाते हैं आप, ये बनेगा प्रश्न। थोड़ी सी टीका देखिए कि भगवदुक्ते अर्थे प्रष्टुर विवेकाभावात् प्रश्नस्य इति आशंक्य पूर्वोक्तमेव अधिक विवक्षया स्मार्यते। अभी यदि पूर्व पक्षी कहे कि भगवान ने तो ज्ञान कर्म का समुच्चय ही कहा था भाई, पर आप श्रोता को समझ में नहीं आया, तो नहीं समझ में आया तो उसने ऐसा प्रश्न कर दिया, तो प्रश्न का क्या है ठिकाना, प्रश्न तो कर ही सकता है, नहीं समझ में आया उसको प्रश्न कर दिया, इसलिए अरे जगत तो सब